Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 18 perccel, jobb később, mint soha alapon. Itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Én vagyok, ezt most vállalom, én vagyok. Már nem úgy, hogy én vagyok. Mindig te vagy. Nem azt vállalom, hogy én vagyok, mert én vagyok. Igen, én vagyok, mindig te vagy. Nézd rám, Zsüli, én vagyok? Igen. Jó, igen, akkor ez én vagyok. Jó, megismer, én is megismerem. Most picit elgondolkodtam rajta, hogy már te vagy. Egészen megnyugtató, hogy ma reggel én vagyok. Te így, hogy megerősítettél ebben a tudod? Hát sosem vagyok önmagam, de ma én vagyok. Nem a késésre mondtam, hogy ma ez én voltam. Egy kicsit később indultam. Elkezdtem szedni valami allergiagyógyszert, és azért kellett visszamennem, mert ez most már egy tűrhetetlen. Prüszkölök, köhögök, és minden bajom van. Úgyhogy ne, sose voltam ennyire, de valami nagyon bedurrant. Teljesen kinyírt. Hát, kinyírt, igen, és van egy ilyen légcső, bassz, amitől állandóan egy ilyen köhögés inger van. Tudom, menekülök a vasárnap elől, mindjárt jönnek az SMS-ek, de olyan szinten be van dúlva a fejem, és visszamenne, vettem egy ilyen vén nélkül kapható vackot, hát most nem tudom, hogy ez jó vagy nem, de majd jön egy doki. Aluljáróba? És majd megkérdezem. Füstösképtől? Törje magyar? Mert hogy igen. Aluljáróba vettem egy hamis malmival, meg egy hamis allergiagyógyszerrel, és két pár titokzoknival. Két pár nikertitokzoknival. Nem, muszáj volt tegnap bemennem egy patikába, és mondom, adja ide, drágám. A legerősebbet. Igen, a legerősebbet. A legerősebbet, ami vén nélkül kapható, mert nem volt a dokinál. Portozom az asztalra, a legszebb lányát áll, és csak strázsán. Így van. És ezzel muszáj voltam venni valamit. Uh-huh. És akkor van ez az A betűs, amit mindenhol kampányolnak. Azt mondta, ez jó. Csinálhatod, napi egyet szedjek be. Eddig a vizsgálatot, hogy megállapítsák. Hát figyelsz, parlagfű, tehát ez most már egyértelmű. Hát ma egész nyáron nem volt, most ez virágzik a parlagfű. Ki nem vágja a környéken? Senki nem vágja. Mondom, van egy jó téma, ezzel akarok foglalkozni, hogy mennyire azt hiszitek, hogy vágják a parlagfűvet, és mennyire nem vágják a parlagfűvet állami szinten, hogy mennyire nem írtják és nem törődnek vele, és embernagyságú. Állami szinten, de hát ha tetelkeden nő. Hát ha magántelken, de nem mindig magántelken nő, és ugye hát ezt az adott önkormányzatnak rendbe kéne tartani, kit ki van adva, hogy kell, hogy mennyire nincs erre pénz, hogy embernagyságú kalászok nőnek több hektáron úgy, hogy senki nem nyúl hozzá, és senki nem írtja, és szép csendben fuldoklik Magyarország. És arra meg van pénz, hogy helikopterrel derítsék föl, hogy hol vannak a területek. Ez egész egy nagyon nagy kabu. Arra megy másokból kifolyólag, és akkor már lenézhetnek. Ja, így van. Vagy használják nem. Egyébként is. Csak Tóni arra helikopterezik, és közben megnézi, hogy ha már esküvőre repül, akkor hol van parlagfű, és jelenti. Piros, ez itt parlagfű. Cecília írja, hogy Dél-Magyarország, Bácskiskun megye, semmit, Vas megye. Igen, írjad, hol van? Szóval vettem egy ilyen albetűset, hát meglátjuk, napi egyet kell szedni, természetesen beszedtem kettőt, azt nyilván, jó. Ma még reggel egyet, aztán most nagyon várom, hogy hasson, mert egyszerűen. És szerda magasságában jön majd a kathaton állapot. Igen, szerdán azt hiszem, hogy piros lámpán egy folyik a nyálam, így állok, dudálnak rám, hogy és Viki mondja, induljunk. Nagyjából így fogok kinézni, ez általában eléggé lenyom. De én ezt most elkezdtem szedni, mert valami muszáj, és van egy ilyen légcső. Mit ígért, hogy hány nap? Nem tudom. Jó, ez nagyon csúnya. Nem jó gyerekek, nem jó, igen. Úgyhogy... Ezt mondom, akarnám mondani, hogy ez van tök. Visszahalkítom a fejhallgatómat. Nem, jó, gyerekek, jövök belőle, tehát jó, nincs lesz, baj, de most egy kicsit küzdök, úgyhogy... Na, írt valamit Anna. Ja, vény nélküli? Nem, ez egy nekrológ. Vények. Orspray, ez a receptre kapható, nagyon jó. Igen. Muta? Majd lesz nekünk. Igen? Majd az én tudom. Jó, nekem a Rinokort akvaz nagyon bejött, gyerekek. Az vényes. Soha nem hallottam róla. Ezt én sem, de íratok akkor kettőt. Azért, mert ez titkos, tudod, ezt nem adják oda akárkinek, ez csak Annának van. Én hiszek neked. Nincsen allergiám, hála jó Istennek. Péternek van viszont ugyanez parlagfűre, és allergológus orvos írta föl. Nem nagyon ismerik ezt a készítményt. Nem új, egyáltalán. Nem új, hanem nem követik sokszor, ugye. fektetés körül volt egy dolgokat probléma. Rám hallgass, nem jó, én hiszek neked, már elmegyek házi orvoshoz, mert én nem tudok élni. Tehát, igen, hogy ez borzasztó. Mondani, nem lehet, hogy nem vesszük át azt, ami a Péternek jó, hanem elmegyünk orvoshoz. Tehát, hogy nem azért, mert ez a Péter. Ez nem egyéni, ez nem egyéni. Azért veheti át, igen, mert ez parlakfű allergiára. Egy orrcsepp, az kicsit duzzanatot csökkenti, összehúzza az ereket, lehet, hogy van benne egy szteroid, olyan nagyon nem tudsz mellé nyúlni. Tehát, hogy azért jó lenne utána menni a dolgoknak, mert ez csak tüneti kezelés. Doktor uram, most... Ne. Mi a te egészséged? Doktor Kudlik Julik. Ha csak azért aggódunk. Doktor Szemere Bertalanok. A faluban állunk, sokszor volt olyan, hogy az Erzsikém. Doktor Kiskovács Andrások. Kérem, kivéljenek. 30 éven keresztül volt allergiám, azért van rálátásom a dologra. Hogy szűn meg? Az orsavas fergülésének a megszüntetésével. Ja, tudom, egy egybekötött vigypasszűkület műtétel. Úgy. Tudom, ezt így mondtad. Van. Egy nagyon kellemetlen lobotómiával. A bőrt kirázták, itt a garbót, visszafordítottak, és már kész volt. Működik. Jó, én azért ezt elrakom annak össze. Jól teszed. Majd én is mondok egy másikat. És az akkor mind a három. Most ne zavarjatok össze. Nem, hát most. Itt van egy nagyon nagy zsákutcája a dolognak. Nyilván ez a petiféle orsprénés, meg amit én ajánlok, annál sem áll már fenn, hogy függőséget okoznak. Tehát, hogy tudom, van az a másik erbetűs, az függőséget okoz. Azt nem mondjuk 10 évig használtad. Tehát, hogy, és már akkor is fújtál, mikor nem kellett. Így van, nagyon népszerű, nagyon viszik, nagyon szeretik, de tényleg az nagyon komoly függőséget okoz, az nekem is volt, illetve Viki használt, és még nem csárta meg az orsövényét, addig mondták, hogy ez már konkrétan már nem mozdult az orsprénés. Tehát olyan szinte hozzászokott a szervezet, az borzasztó. Majd a nejem átküldi a márkát, amit most én ajánlanék. A márkát? Csak ha megy márka. A szőlő már nem a régi. Adrián Drága, írd már meg nekünk a gyógyszerész, hogy az albetűs rózsaszín dobozos, allergiára hajazó nevű, véd nélkül kapható. Jó, allergia, allergan, allergan. Szerintem ő már érti. Jó, mindegy. Írvány, hogy az jól vagy szedjem el, vagy az annak semmi eredménye. Mert nem tudom, mi a különbség a véd nélkül kapható, meg a vénnyel kapható allergiagyógyszer. Ugye mindig antihisztamin, vagyis kicsit csökkenti az immunreakciót. Az egyik picit problémásabb. Abból tekintve, hogy nehezebb hozzájutni. Igen, értem, de hogy nagyjából a hatóanyag is ugyanaz lett, van az első generációs, a második generációs, a harmadik generációs, de hogy tulajdonképpen mindig ugyanazt csinálja a szervezetet, beblokkolja az immunválaszt, és ezért nincs túlzott immunreakció. Na most, ami vény nélkül kapott, az gyengébb, azt akkor beszélek belőle hármat, ugyanott vagyok, mint egyvényes? Elviekben igen. Aha, mert van vényre kapható allergiagyógyszer például, vagy vényre kapható, mint orspré. Nem véletlen, hogy az egyiket orvos írhatja fel, a másikat meg nyakra. Igen, tehát nem az van, hogy beszél belőle hármat, azt mondta, hogy azt vegyél be 2 B6 vital, mint abból lesz B12, hát nem lesz. Ez de jó! 3B3, meg nem B9. Ez nem úgy van azért, hogy csöppentesz 3 éve, és akkor az erősebb, nem. Tök más az összetétele. Mindjárt van egy gyógyszerészünk, szerintem. Dr. Ponyickinek igaza van, de ott áll Adrián, látom, egy ilyen kis nagyon helyes kis fehér köpenyben, kis finom kis miniszoknyában állott, keveri éppen a pöcskrémet, és az is kell. Kismama cipőben, nagyon helyesen, nagyon csinos, mindjárt megírja nekünk, hogy bali, jót teszel ezzel, vagy ne. Ha ezt felkenni otthon, akkor végre jó lesz a hét. Így van, egy vazelin alapú zsírozókrémet. Na most mi van? Ja igen. Így van, már mondják is, már jönnek is az ötletek. Írjatok meg mindent megveszek ma. Ma minden a felvásárolom, a patikán gyerekek, magamba öntöm, nem. Mert vasárnap fontos dolgunk van. Nem vasárnap úgy fogjuk csinálni, hogy ott még a depó, akkor nem is kömlik, nem megyek a Városligetbe, amíg a Feri úszik, addig veled végigcsinálunk mindent, ami ahhoz kell, hogy kapjál leveget az orrodon kereszt, kapsz majd ortapaszt, de előttem, hogy sós vízzel inhalálunk. Mindent csinálunk. Minden orsprét besprézünk, utána beszedsz még, vagy még előtte 2-3 marékkal a gyógyszeredbe, mindent összehozott. Igen, ott fog görcsöt kapni. Van most egyébként egy nagyon fura külsejű, ilyen légzéskönnyítő, ilyen kis csipesz. Nagyon sok országúti kerékpárosnál lehet látni, csak annyit látsz, mint hogyha lenne egy ilyen műanyag orrpiercing, ami kicsit felcsúszott így az orrára. Azt betolják, és széttolja itt a kis orrlebenyeket, és akkor jobban kapsz levegőt. Azt előszeretettel használhatja. Legyen a száján. Majd közösségi oldalak, akkor ezt megpróbálom majd őket elérni, és hogy vegyi a szádon. Igen. Azt jelben, hogy Bani ez a napi 5. önkielégítése. Hát a gyerekek, nem, ez már az alap. Tehát, hogy ez... Jó. Nem, higgyétek. Nálam mindjárt ez a gyógyszer, ha az nem segít, akkor meg patikában. Egy időben duplázta is az ölagot, és nem. Igen, higgyétek el, hogy akkor, ha napi jött, akkor le kell állnom, mert napi 12-nél vagyok, úgyhogy lehet, hogy azért vagyok beteg. Napi jött, mert előtte is visszalépés lenne. Igen, ne válts meg ezzel a napi jöttek. Egy perces néma csenddel adózzuk a sokat élt Trackmanért. Tegnap elhúnyt, erről majd azért beszélünk egy kicsit később. Uh-huh. Szerintünk nyilván a műsor hatására is föltettük az íra a pontot, és hát rest in peace Trackman. Tegnap igazából a kis pilinszka lábait kirúgtuk, és a kis felsőteste hanyatt esett, magára rántotta a leplet, és ezzel már egy általunk megásott sírgödörbe esett bele. Ment a feledés homályba az összes többi korábbi elvetélt ilyen kabala figura mellé. Igen, én azt szeretem, amikor foglalkozunk valamivel, és másnap vagy még aznap történik a hatása. Lásd, egy csomó olyan tényleg téma, amikor valami téma volt nálunk, és estére megváltoztatták, másnapra átgondolták, vagy éppen eltörölték, vagy éppen meghozták azt a rendeletet. Hát kellett hozzá a tegnapi műsor valószínű, hogy érezzék. Balázs, baromság, igen, akkor adjuk. Érezzék a dolgot, hogy... Nem. Egy hetet adhattak volna neki. Nincs. Azért van egy-két olyan dolog, ami eleinte nem tetszett az emberek. Hogy utálták Párizsban, érted? Ez is igaz. Na tessék, le akarták bontani. Most meg abból élnek. Lehet, hogy évtizedek múlva mi is. Sínember. Hát csomó ilyen van. Sínember. Sámán Dob is például. Ja, az még mindig nem tetszik senki. Na tessék. Na, mi van? Írt a patikus. Na, igen, de melyik? A patikusod. Anisa. Igen, mi? Írt a patikusom. Adrián, bocsánat, igen, a házi patikus. Mit kever éppen? Az allergia jó. Ja, hogy az a bizonyos albetű az jó. Viszont van olyan készítmény, ami vényre kapható, és ugyanaz a hatóanyaga, és fel annyiba kerül. Micsoda? Hogy olcsóbban tudsz hozzájutni. Ja, értem. Jó, nekem most azért kell, hogy nekem bemennem dokihoz. Aha, értem. Tehát ugyanaz a hatóanyag, és fel annyiba kerül, csak ha feliratják. Fel értem, hogy támogatod. Kapod. Fel annyi pénzért ugyanazt kapod, de hogy az albetűs az jó. Na jó. Na, és van még egy jó hír egyébként, visszatérve, hogy még így persze menj, visszatérünk még az allergiára is. Nem érdekel, hogy jó, az allergiára hivatkozva nyomol a szteroidot vasárnapig. Tehát... Tényleg nyomol a szteroid. Hát szintén. Van, aki napozik, van, aki stromba, van, aki nem tudom. Én szteroid nyomol. Ősvégi szintén kerek. Páros trükk, ugye, az asztma. Ja, és akkor... Az asztma gyógyszert. És abban van, egy kis szteró? Igen, picit több levegőhöz jutnak hozzá, jobban tágítjuk. Na, akkor rájunk rá a szteróra, nem? Mondjad csak a nevét. Bármilyen be szteroid van. Tök jó, 100 országút kerékpárosban 80 asztmás. És ahhoz képest egész jó. 20 megcseréli a vérét, tudod. Igen, egész jó állapotban vannak. Na, azt akartam mondani, hogy viszont tök jó hír, hogy felmentették a srácot, aki meghekkelte a BKV-nak az online jegyvásárlási felületét. Kicsit elvárás volt. Volt egy nyomás az ország részére. Ugyanígy, mint Trackmannél. Tehát, hogy így látszik, hogy van bennünk erő. Mi kinyilvánítottuk ezt az erőt, és akkor rögtön akkor vissza is léptek. Úgyhogy 8 évig terjedő szabadságvesztése is ítélhették volna, de aztán ebből végül is nem lett semmi, úgyhogy már nem gyanúsított. A Facebook oldalán meg is köszönte mindenkinek a támogatást, és örült neki nagyon. Melója van. Hogy nem kell. Hát ezt nem tudom, hogy egyébként továbbra is fenntartják-e azt az állás lehetőséget, vagy állás ajánlatot. Borzasztó, én pont Szabi voltam, igen, amikor beszéltetek vele, de az egész ügy szerintem annyira elkeserítő, és annyira régi reflexeket indít be, és annyira magyar, hogy az, hogy az etikus hacker mit csinál, fingjuk nincs, és hogy nagy programokat, amikor elindítanak, akkor az a feladatuk, hogy találjanak réseket, és mert nem tudják letesztelni. 5 felhasználóval, csak amikor elkezdi 1 millió felhasználó használni, különböző applikációkon fut a dolog, nem tudnak minden biztonsági részt kiszűrni, az a feladatot, hogy találd meg, és örülnek, hogy megtalálod. Gratulálnak neked, munkát ajánlanak. Ez az etikus hackerés. Hát a prezi elnöke is nyilatkozott. Ő messze volt egyébként, ez a csávó, de most persze. Ezt felhívta inkább. Ami baj volt, hogy aztán volt még a vezérigazgató úr részéről egy erős csúsztatás, hogy igen. Hova írt a fiú, meg hova nem írt. Nem oda kellett volna, aztán kiderült, hogy ide, igen, mert külön 5 percen belül csípőből cáfolta a srác. Igen. Azt gondolod, hogy egy generáció végre meghal, mármint abból a szempontból nem meghal, csak kiöregszik úgy, hogy akiben ez reflexzerűen rendőrséget hívjuk, és le kell csukni, és jönnek a fiatalok, akik, mint a BKK vezér, aki úgy kommunikál, hogy köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk, felhívták a figyelmet, igen, látjuk, és minden olyan ajánlást rendbe hozunk, amit mondtak, és dolgozunk a rendszeren, és köszönjük a figyelmeztető jeleket, nagyon hasznos volt, kitüntetjük a srácot, mert hozzátett a dologhoz. Ez na most van, más országokban állunk, meg börtön, meg elkapunk, meg kis rohadék, meg ki leszel nyírva, meg mit képzelte magadról, közben az egész rendszer úgy volt, halott, ahogy volt, BKK-stól, T-Systemestől, mindenestől együtt, szóval szörnyű tényleg. Na, elmegyünk reklámozni, mert elfáradtunk, jó? Úgyhogy gyerekek, hát messze még az év, spóroljunk, hát nem? Ne beszéljük azért mindent. Most az marék gyógyszer még pörget, de ki tudja, hogy mi lesz itt fél nyolckor. Így van. Fél hét volt, 1 perc, ha játszanátok, jelentkezzetek, mi pedig jövünk. A Rádió Egyen Balázsék minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ébresztő! Itt vagyunk, 6 óra után 44 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Akartam mondani, hogy gyere kislány, gyere a diszkóklubban, szól már a zene, de láttam, hogy elindultál. Futottál. Na, azt írja, hogy hallgató, hogy nagyon elege van a sok sikertelen nap hallgatója hívásból. Uh-huh. Szerintem csináljuk ma azt, hogy engem hívtok, és tuti felveszem, és majd jól meglepődök. Mindenki jól jár a műsor, és megkapja, amit akar, és én is. Jó, hát legyen készenlétbe, 3-4-10 után. Ha így akarod, legyen így. Valóban nem vagyunk túl szerencsések, és egy kicsit utálom, mert ez régen nagyon jól működött. Én nem tudom, mi van, hogy vagy kicserélődtek a hallgatóink, hát ez egy régi rovat, ugyanaz a műsor, ugyanazok a műsorvezetők, nem tudtam még én sem megfejteni. Olyan médiabeli anomália ez, amit egyszerűen nem tudok, és nem értek, hogy mi történt. Igen, tehát, igen. Hogy ez egy nagyon-nagyon fura. Jó működik. Szörnyű feldolgozhatatlan ellentmondás. Igen, és vége van, és úgy szállsz ki, mindig, hogy hello, mi vagyunk, nem ugye? Mondtad, miért nem mondtad, jaj, mi vagyunk, és ilyen két hetente egyszer, ha valaki bemondja, hogy mit a Balázsék, vagy reggeli show, bocsul, ez a jövő szabidat jelentette, a 2 kiló. De hogy tényleg, nem tud ez most úgy működni, mint régen. Tényleg úgy emlegetnek minket, mint a fociban az aranycsapatot, de hogy tényleg így múlt időben, és ez egy picit rosszul esik nekünk. Már nincs a vállon vívés. Nem, ugye? Nem, pedig hát nem. Az lenne a csúcs, amíg ott megpöckölöd egy nagy reggeli show beüvöltéssel. Most már azért várják a megérkező vonatot. Igen, szóval, hogy én sem értem. Na mindegy, igen, mint a Berni döntő után. Azt mondja, hogy Trackment elvitte Sintér, írja nekünk valaki. Köszönjük, jó. Köszönjük. Na, ez jó. Ez szellemes. Jó, Trackment elvitte Sintér, Trackment elhalálozott, hát rest in peace Trackment, ugye. Rakjuk fekete listára, nem lehet nálunk senki szellemes. Na, így van. Szerintem rakjuk arra a listára, ahol a naphallgatója van. Szóljunk neki, hogy te is figyelj 10 előtt. Jó, legyen így. Igen. Regett a föld, az mi? Mi? Regett. Semmi, hát regett a föld. Viszonylag kevesen reggett. Mennek ez a tévéhez már dolgozni ebben a műsorban is. Ezért nem, a TV2-től látjátok azt, hogy mondjuk el, hogy regett a föld is ilyen. Hát igen. Gondolom elvitt a Soros az N-betűt. A Soros tehet róla, hogy nem tették ki az N-betűt. Uh-huh. Elvitte a klaviatúráról az N-betűt. Ebből a föld szó tűnik így elsőre így értelmesnek. A, meg a, nem miért tudom. Is az A? Megnézzük majd, az A